0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, środa, 25 sierpnia, na zegarach 18. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Za tydzień początek roku szkolnego. Władze Ministerstwa Zdrowia apelują, by przed rozpoczęciem nauki jak najwięcej młodych zaszczepiło się przeciw COVID-19. Szczepienia, które oferujemy dzieciom, jak zresztą wszystkie szczepienia, są zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa. Rozpoczęła się budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej. Kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas debaty w Bundestagu mówiła o błędach, jakie Zachód popełnił w sprawie Afganistanu. Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego minister zdrowia Adam Niedzielski zachęca do szczepień i przypomina, że wszystkie szczepionki oferowane dzieciom są zweryfikowane pod względem bezpieczeństwa. Minister przypomina, że preparaty firm Pfizer i Moderna zostały zaaprobowane do podawania dzieciom powyżej 12 roku życia. Szczepienia, które oferujemy dzieciom, jak zresztą wszystkie szczepienia, są zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa. Każde z tych preparatów, który jest dopuszczony dla dzieci, to są preparaty, które przeszły nie tylko ogólne badanie, ale były badane klinicznie też w grupie właśnie tej wiekowej. I to były badania, które potwierdziły jednoznacznie, że szczepienie jest bezpieczne. O szczepienie dzieci i młodzieży przeciw COVID-19 apelował dziś również premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że jest to najskuteczniejsza metoda walki z pandemią koronawirusa. Szef rządu zapowiedział jednocześnie, że przed początkiem roku szkolnego wszystkie szkoły w Polsce otrzymają środki ochrony przed COVID-19. Na polsko-białoruskiej granicy rozpoczęła się budowa płotu. Ma to być dodatkowa zapora przed nielegalnymi imigrantami w związku z ostatnimi działaniami reżimu Aleksandra Łukaszenki. Budowany jest obok rozłożonych wcześniej zasieków, mówi rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Długość podobnie jak wcześniejsza, czyli około 150 kilometrów. Wszystkie środki techniczne, zapory inżynieryjne, które pomagają w ochronie granicy, pomagają nam w naszych działaniach. Jak informowały polskie władze, budowa płotu może potrwać do kilkunastu tygodni. Zostajmy jeszcze przy tematach międzynarodowych. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyznała, że Zachód błędnie ocenił sytuację w Afganistanie. Nikt z nas nie mógł przewidzieć tempa ekspansji talibów, powiedziała podczas debaty w Bundestagu. Szefowa rządu federalnego zaznaczyła, że po wycofaniu wojsk USA z Afganistanu wszyscy na Zachodzie liczyli się z rosnącym wpływem islamistów w tym kraju. Zaskoczyły nas tylko oszałamiające tempo, w jakim talibowie przejęli kontrolę nad stolicą oraz znikomy opór sił rządowych. Kanclerz Angela Merkel dodała, że rozwój sytuacji w Afganistanie jest przerażający, zwłaszcza dla tych osób, które od lat angażowały się tam na rzecz wolności i demokracji. Jej zdaniem 20-letnia misja Bundeswehry przyniosła jednak też dobre owoce, o czym ma świadczyć malejąca z każdym rokiem liczba zamachów terrorystycznych. Przy okazji kanclerz Merkel zapowiedziała, że akcja ewakuacyjna w Kabulu będzie prowadzona tak długo, jak to tylko możliwe. Według informacji Ministerstwa Obrony Niemcy ewakuowały dotychczas z Afganistanu prawie 5000 osób. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na Jasnej Górze w Bastionie Świętego Rocha otwarto wystawę Nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary. Prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Ekspozycja gromadzi zbiory po kardynale Wyszyńskim, ale i Janie Pawle II. Przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski podczas otwarcia wystawy podkreślał, że pamiątki zgromadzone na wystawie to danie hołdu dwóm wielkim Polakom. Chcemy przez tą wystawę zarówno jemu, jak i świętemu Janowi Pawłowi II oddać hołd prymasowi za to, że był protektorem naszego zakonu, że to miejsce, można powiedzieć, w czasie swojej prymasowskiej posługi odkrył na nowo i uczynił centrum życia duchowego Kościoła w Polsce. Chcemy jego pamięć nieść dalej, przekazywać myśl prymasa kolejnym pokoleniom. Prezentacja ekspozycji to kolejny element wpisujący się w czas przygotowań do beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, która odbędzie się, przypomnijmy, 12 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej chwili nad Myśliwiecką słońce, ale to się może zmienić, bo synoptycy prognozują, że wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na wybrzeżu i Pomorzu przelotne opady deszczu i tam możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, lokalnie na północy i południowym zachodzie 21, chłodniej za to na Podhalu, tam ledwie 15. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północy okresami dość silny z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 18:00. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski, Witold Lasar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jeszcze przez godzinę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign a deal, I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Change my hair, mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got up. Dwanaście minut po godzinie 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy taką trójkową pozycję Biegam, bo lubię. Ona zwyczajowo pojawia się w czwartki. Dziś środa, ale też będzie o bieganiu i o lubieniu. Ze mną Anna Czerwińska, prezes Fundacji Festiwal Biegów. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja mam przed sobą zdjęcia piwnicznej Zdroju. A mówimy i rozmawiamy o imprezie, która będzie odbywać się właśnie tam od 10 do 12 września. Tak jest. Od 10 do 12 września zapraszamy wszystkich biegaczy i nie tylko biegaczy do Piwnicznej Zdrój na 12 festiwal biegowy. 12 raz już to spotkanie, cały czas w Piwnicznej? No nie, właśnie przełamaliśmy tradycję, bo przez 11 dotychczasowych lat organizowaliśmy naszą imprezę w Krynicy Zdrój i tak nas urzekł Beskid Sądecki i te okolice, no postanowiliśmy się przenieść. Jest to związane i z przeniesieniem forum ekonomicznym do Karpacza i z remontem deptaka. Rozpoczynamy nowy rozdział naszej biegowej przygody i budujemy wielkie miasteczko biegowe w Piwnicznej. Tak, ale tu musimy powiedzieć, że to miasteczko biegowe zostało zaplanowane nie tylko z myślą o tych, którzy biegać będą, ale także o ich rodzinach, o znajomych, którzy mogą przyjechać razem z zawodnikami, chyba powinienem powiedzieć, prawda? Tak jest. Jak dzisiaj by państwo przyjechali do Piwnicznej, jest tam no, piękny teren przygotowany po to, żebyśmy mogli tam zbudować ponad 4000 metrów namiotów wypełnionych no, wieloma atrakcjami. No, oprócz biegów, których w sumie mamy zaplanowanych 20 dystansów, od takich bardzo krótkich do tych na 100 kilometrów. A to powiedzmy o tych biegach, bo to najkrótszy to jest chyba 300 metrów, tak? To jest dla najmłodszych. Dla maluchów, tak jest. Mm-hmm. On się odbędzie w niedzielę. Natomiast biegi mamy zaplanowane i dla biegaczy profesjonalnych, i dla amatorów. Można biegać bardzo krótkie dystanse po płaskim terenie, a dla najwytrwalszych są przewidziane biegi górskie od 23 do 100 kilometrów. Tak, ten najdłuższy 100 kilometrów po górach biegania. Dokładnie, no, to winszuje. Jest wielkie wyzwanie. To zawsze winszuję tym faktorom, bardzo się cieszę, jak przybiegają na metę, tego zawsze im życzę, żeby bezpiecznie do nas dotarli. No ale jak już wszyscy wybiegną w trasy, to miasteczko będzie tętniło życiem, czyli bogaty program kulturalny. Przede wszystkim Festiwal Lachów i Górali. Zaczynamy wielkim przytupem w piątek. Będzie wielki pochód ponad 50 zespołów regionalnych, którzy przejdą z rynku Piwnicznej Zdrój do naszego miasteczka i tam się rozpocznie 3-dniowy festiwal. Będzie można obserwować również ich zmagania w pięknych, ludowych strojach. No, tańce ludowe, przyśpiewki, świetna strefa z jakimiś punktami gastronomicznymi. Będzie to oglądać nie tylko dla tych osób, którzy biegają. Czyli będzie i gdzie usiąść, i co zjeść, i gdzie wypić kawę, i dokładnie znajdzie się miejsce tak. Na strefę Iron Run Expo. Co to takiego? Iron Run to jest taka najtrudniejsza konkurencja dla biegaczy, to znaczy dla tych, którzy potrzebują naprawdę mocnych wrażeń. Przygotowaliśmy takie zmagania trzydniowe, to jest taki komplet tak jakby biegów. Biegacze podejmują wyzwanie, które polega na pokonaniu każdego dnia po trzy dystanse. W sumie oni przebiegają ponad 300 kilometrów, mają wydzieloną dla siebie specjalną strefę, porównują swoje wyniki cały czas, wspierają się i zazwyczaj to jest taka mocna grupa, która do samego końca trzyma się razem. I pięknie kończy festiwal biegiem na 1 kilometr, no właśnie triumfując na terenie miasteczka. Także to jest taka mocna, najmocniejsza grupa biegaczy na festiwalu biegowym. A zatem zapraszamy wszystkie grupy biegaczy i biegaczom towarzyszących. Osoby biegaczom towarzyszące, proszę sobie zrobić miejsce w kalendarzu. 10-12 września, Piwniczna Zdrój. Tak jest, zapraszamy bardzo serdecznie, dla każdego coś dobrego, także gorąco czekamy na was. Bo będą i atrakcje kulturalne i kulinarne, no i oczywiście te biegowe. Festiwal Biegów, Anna Czerwińska, prezes fundacji o takiej właśnie nazwie. Festiwal Biegów była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Rozłóż przede mną zaklęci wróż, okutą w obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. Utonę w gorących wodach mórz, cichych westchnień wyssanych z twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jakim chcesz. Mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. Minut po godzinie 18 w kalendarzu 25 dzień sierpnia. Dziś mija dokładnie 5 miesięcy, jak Andrzej Poczobut, uznany za więźnia politycznego, przebywa w areszcie w Mińsku. Z nami teraz nasz korespondent na Białorusi, Włodzimierz Pas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ten areszt został mu właśnie dzisiaj przedłużony o kolejne 3 miesiące. Tak, rzeczywiście areszt przedłużono o 3 miesiące nie tylko dla Andrzeja Poczobuta, polskiego dziennikarza z Grodna i działacza społecznego, ale też dla Angeliki Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Portal internetowy Znadniemna ocenia, że przedłużenie tego śledztwa oznacza, iż wciąż znajduje się ono na etapie, które nie pozwala na wyznaczenie terminu rozprawy sądowej. I z jednej strony może to oznaczać brak dowodu winy oskarżonych, Zjednoczonych, a z drugiej strony może to być formą wywierania na nich presji mającej na celu przyznanie się do niepopełnionych czynów. Portal z Nadniem napisze, że z doniesień prasowych wynika, że Angelika Borys i Andrzej Poczobut są na liście więźniów politycznych, którzy mogą być ułaskawieni przez Aleksandra Łukaszenkę, mogą liczyć na ułaskawienie, jednak warunkiem skorzystania z prawa łaski jest przyznanie się do winy i wyrażenie skruchy, a wszystko wskazuje na to, że działacze Związku Polaków na Białorusi nie przyznają się do popełniania zarzucanych im czynów. Zresztą o tym mówiono już wcześniej, pod koniec maja, po tym jak z białoruskich aresztów wypuszczono trzy inne liderki polskiej mniejszości: Irenę Biernacką z Lidy, Marię Tiszkowską z Wołkowyska i Annę Paniszewą z Brześcia. Wtedy też mówiło się właśnie, że Andrzej Poczobut i Angelika Borys mogliby opuścić areszt, gdyby się przyznali do winy i wyrazili zgodę na wyjazd do Polski, ale oni na to się nie zgodzili. To może przypomnijmy, oni są oskarżani w sprawie karnej o podżeganie do nienawiści, czyli co konkretnie? To jest taki paragraf, bardzo szeroki, podżeganie do nienawiści, do waśni na tle narodowościowym i grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności. W całej tej historii chodzi po prostu o upamiętnianie żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego tutaj na Białorusi, dbanie o pomniki polskich żołnierzy i właściwie chodzi o upamiętnianie żołnierzy wyklętych na Białorusi. Zarzuca się tym żołnierzom walkę zbrojną przeciwko Armii Czerwonej, przeciwko też ludności cywilnej, ale to dotyczy nie tylko zresztą polskich żołnierzy wyklętych. Podobne zarzuty padają tutaj wobec Litwy, Łotwy i nawet Ukrainy, więc krajów, które wspierają Białorusinów, którzy uczestniczyli w powyborczych protestach opozycji w roku ubiegłym. No i tutaj niektórzy komentatorzy są skłonni mówić o tym, że to jest raczej taki bardziej element takiej gry politycznej, całe to oskarżenie wobec Angeliki Borys, czy te nieoskarżenie w zasadzie, te całe zarzuty wobec Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Tu może przypomnijmy również, że osoby, o których wspomniałeś, czyli Biernacka, Tiszkowska i Paniszewa, zostały wypuszczone z aresztu, ale zostały również zmuszone do opuszczenia Białorusi. Tak, postępowań zaraz... wobec nich nie umorzono i one nie mogą w tej chwili wrócić do ojczyzny. Poczobut i Borys pozostają w areszcie i najprawdopodobniej dlatego, że po prostu odmówili zgody na wyjście na wolność pod warunkiem opuszczenia kraju. Tak jest, tak właśnie komentatorzy to postrzegają, tak pisano. Cała trójka polskich liderów, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska, Anna Paniszewa, wypuszczono ich na wolność 25 maja, a więc to było 2 miesiące od czasu ich zatrzymania, aresztowania i potem ich od razu, zaraz po tym jak wyszły z aresztu, przedstawiciele białoruscy funkcjonariusze wywieźli ich na granicę, na przejście graniczne i trafiły obie liderki do Polski, gdzie zresztą do dzisiaj przebywają. I właśnie taki warunek, jak pan redaktor powiedział tutaj, był, że one nie mogą teraz wrócić na Białoruś i taki był warunek ewentualnego wypuszczenia na wolność Andrzeja Poczobuta i Angeliki Borys, ale oni najwyraźniej nie zgodzili się na taki układ, że wyjdą na wolność pod warunkiem, że opuszczą Białoruś, swoje rodzinne strony. Co dalej? Jaki teraz może być rozwój wypadków w nadchodzących, no nie wiem, tygodniach, miesiącach? Ile to może jeszcze potrwać? Nikt nie wie, ile to może potrwać. W ostatnim czasie te polsko-białoruskie relacje są nie najlepsze. Przykładem jest tu zresztą ten widoczny ostatnio kryzys z migrantami na granicy, a tym samym trudno oczekiwać, by władze w Mińsku zdobyły się na jakiś gest i uwolniły Andrzeja Poczobuta i Angelikę Borys. Tym bardziej, że w areszcie oni już przebywają 5 miesięcy, czyli prawie pół roku. Sprawy chyba zaszły za daleko i raczej chyba należy spodziewać się

Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wybrzeżu i Pomorzu przelotne opady deszczu i tam możliwe również burze. W nocy jedynie na południowym wschodzie pogodniej bez opadów. Na pozostałym obszarze niestety zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, a na północy i północnym zachodzie burze. Temperatura od 7 stopni na Podkarpaciu, około 12 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Jutro zachmurzenie duże, tylko początkowo na Podkarpaciu umiarkowane. Przelotne opady deszczu, po południu możliwe burze. Na termometrach 17, 18, nawet 19 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północy okresami dość silny z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. 21,5 minuty będzie 19. Reportaż w Trójce. Po prawie dwóch dekadach obecności w Islamskiej Republice Afganistanu polscy żołnierze wrócili do Polski. To jedna z najdłuższych i najtrudniejszych operacji zagranicznych Wojska Polskiego. Wzięło w niej udział ponad 33 tysiące żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej. 10 lat temu reporterka Radia Zachód Karolina Kamińska wyjechała do Afganistanu w ramach 9 zmiany. Zapraszam na reportaż Karoliny Kamińskiej pod tytułem Byłam w Afganistanie u naszych żołnierzy. Jedynka, czwórka, sprawdzenie, przed pola meldować. Czwórka, sprawdzone. Jedynka, sprawdzone. Okej, okay, wyprowadzamy VIP-ów. Pociągnę panią za rękaw, to znaczy, że pani idzie za mną. Okay? Dobra, spokojnie. Do góry? Tak, tak. Tłumacz przekazał, że potrwa to 5 minut. Dobra, to już bez kogo nie. Kończymy się spotkanie. Rozumiałem. Idziemy. Dowódcy przygotować się na przyjęcie VIP-a. Skakujemy. Stoj do dwóch, stoj! Dobra! Afganistan. Jeden z najbardziej zapalnych rejonów na świecie. Kraj sprzeczności. Ubóstwa, wojny, śmierci na każdym kroku, ale i rodzącego się życia. To właśnie tutaj przez 20 lat stacjonowali polscy żołnierze. Dobra, wychodzimy. Na górce gości jeden. Na pierwszej. Drugi to chudy. A ja. Drugi na twojej 13 na szczycie płaskiej górki. Obserwator, widzisz go? Tak, widzę, widzę. Obserwuj gościa, bo on niby idzie po drodze, telefonuje Dudi, zbyt wolno to robi. Posłyszałeś? Jeden strzał, ostrzegawczy. Naszym zadaniem jest sprawdzenie tutejszej ludności, czy nie współpracują z talibami. Policjanci twierdzą, że w ogóle nie współpracują ci tutaj sklepikarze z nimi. Można powiedzieć wręcz, że współpracują z talibami. W tej chwili dokonywane jest sprawdzenie praktycznie każdego ze sklepikarzy pod kątem, czy nie miał styczność z materiałami niebezpiecznymi. Na jakiej zasadzie są weryfikowane, czy dana osoba na przykład miała styczność z ładunkami wybuchowymi? Jeżeli już była sprawdzona przez amerykańskie siły, to będzie w bazie danych i prawdopodobnie przez odcisk palca albo źrenicę wykaże, że gościu widnieje w bazie i to zależy na jakiej liście jest poszukiwany, tak go respektujemy. Tutaj możecie to na miejscu już sprawdzić? Tak, tak. Jest badana, ten człowiek tak. Od razu przychodzi. Jeżeli jest już na liście, jest w bazie danych, to go wykryje. Okej, okay. One more thing. Ask the police guys if they want to learn how they should search people. Go to the police guys and ask them. Yeah, he wants. Yeah? Jeden z nich chce się nauczyć na pewno. Coraz częściej wykorzystuje się także kobiety, dzieci do tego, by przenosiły tak. Albo kamizelkę szachida, tak. Albo... Stanowią zasłonę i niebezpieczeństwo dla nas, dlatego że wiedzą doskonale o tym, że wojska koalicji no, praktycznie nie występują kobiety. Nie przeszukujemy tych kobiet. Wiedzą też, że dzieci lgną, bo czekają od nas na jakiekolwiek dary. Tudzież jest naprawdę duże niebezpieczeństwo zagrożenia zamachowca. Spotkana na targu kobieta budzi podejrzenia polskich żołnierzy. Ponieważ byłam jedyną kobietą w patrolu, zostałam poinstruowana, jak przeszukać Afgankę. Mam iść? Przeszukać nie mówisz, kobietę. Co mam robić. Pochodzi kobieta. Podejdziesz, weźmiesz, żeby ręce wzięła do góry. Tłumacz, co mówisz jeszcze. A tłumacz jest facetem. Ale żeby tłumaczył jej, co ma robić. Ciopa! Tłumacz do mnie! Okej, okay, outside. He said she's sick. Na twojej czterdej. She's ill. Tak, i teraz jest chora. Outside, now. Powie, że w obecności jego będzie odszukiwana jego kobieta. My nie będziemy tego wykonywać. We're not gonna do it. Misja w Afganistanie ma różne oblicza. To manifestacja siły, działania stricte militarne, ale i zwykła ludzka pomoc. Podczas jednego z wyjazdów towarzyszyłam polskim medykom, którzy odwiedzili wioskę w dystrykcie Khwaja Omari. Ja powiedziałam, że za 15 minut zaczynamy. We need here the place only for patients and us. Kobiety przychodzą nie. Także, czy mężczyźni, jeżeli już w ich imieniu? Mężczyźni przychodzą w ich imieniu. Do nas trafiają kobiety na leczenie, mężowie przyprowadzają swoje żony, ale tylko na takiej zasadzie, że on przychodzi z żoną, ona jest umawiana i to rzeczywiście jest niezwykle rzadko. Wtedy chyba towarzyszy, prawda, przez cały czas? W świecie islamu i to szczególnie takiego ortodoksyjnego jak islamu, wszędzie wygląda tak samo. Zacznę. This. side. Only from this side. Yes, I know, but tell him that the queue is from this side. I to też jest charakterystyczne dla świata islamu, że czas jest rzeczą względną i kolejność też jest rzeczą względną. Okay, first patient. Yeah. This. What problem with this one? After meal or before? During meal, strong pain? Yeah. Okay, I will check. Jestem pod wrażeniem. Ile kobiet, nie? Tak. Potrzebnie ani jedno nie przyszło. Takie informacje, że jest taki punkt medyczny, tutaj rozchodzą się lotem błyskawicy? Tak, to jest kwestia 15 minut, będzie bardzo dużo ludzi. Widać, kolejkowie się zbuntowały. Większość mieszkańców Afganistanu nigdy nie poznało znaczenia słowa pokój. Ten zakątek świata od dziesiątków lat targany jest przez konflikty zbrojne. Mimo to w centrum miasta Ghazni mam wrażenie, że toczy się normalne życie. To jest charakterystyczne. Ktoś się pyta o bazar w mieście, w Afganistanie, to nie ma czegoś takiego jak jedno miejsce, gdzie jest bazar. Każda ulica jest bazarem. Ale jest zamiłowanie do samochodów z każdego zakątka świata. Dokładnie. Najwięcej jest Toyot, dlatego jak słyszymy, że jest zamachowiec, samobójca w samochodzie Toyota, no to nie wiadomo, która to Toyota, Corolla, Pakistan, Indie, Afganistan. Wszyscy stroją te samochody właśnie w jakieś frędzelki, cyndzałki, dzwonki, kolorowe wstążki, kwiatki, tak jak tutaj. Przemo, zejdziemy tutaj na to skrzyżowanie kanałów. Idziemy w prawo. Dobra, i teraz uważaj, gdzie stąpasz. Salam alejkum! Poprzez przywitanie to mówię salam alejkum. Nie tylko dlatego, że ja jestem taki grzeczny i chcę się z nimi przywitać, ale testujemy ich stan ducha. Jeżeli się czegoś boją, nie odpowiadają. Brak odpowiedzi na przywitanie salam alejkum w Afganistanie jest czymś nieprawdopodobnym. Jeżeli ktoś nie odpowiada, to że albo strasznie, spanikowanie się boi, albo niesamowicie nas nienawidzi. Jak to by było widziane z ust kobiety? Do kobiety, ja się przywitała. Nie, do kobiety nie mówimy salam alejkum. My nie mówimy, bo nie wolno nam. Kobieta też nie powinna się odzywać do mężczyzny. Jeżeli nawet czasami zdarza się tak, że specjalistka rozmawia przeze mnie z ortodoksyjnym Afgańczykiem. Salam alejkum. Cztery razy. A to jest serb? Tak, to jest serb. Kozi. Suszony, bardzo niedobry. Coś w rodzaju naszych oscypków, tylko też tak bardzo mocno słony i do wąchania niesamowity smród. Ale jak się zgryzie i tak rozkruszy w ustach, bardzo droga rzecz. Gdybym popatrzyła na to, odniosłabym wrażenie, że to jest po prostu worek kamieni. Tak. Na wioskach można znaleźć kobiety, które mają odkryte twarze. Ale tutaj w mieście bardzo rzadko jakaś stara Hazarka, wdowa, może tak, ale wszystkie pozostałe kobiety. Z czego to wynika, że poza miastem chętniej kobiety odsłaniają twarze? Dlatego, że w mojej społeczności wioskowej wszyscy i tak ją znają. Sami swoi. Tak, są sami swoi. Tutaj natomiast w mieście no to jest mnóstwo obcych facetów, którzy są kuszeni przez kobiety. Bo tak to tłumaczą faceci. Wszyscy i tak tutaj myślą o seksie. I masz tutaj jeden wielki bazar. Czemu? Zejdźmy tutaj na chwilę na chodnik. Automatycznie, nie? Same przekąski, bo do herbaty zazwyczaj podaje się migdały, nokle, czy orzechy, czy suszone owoce i po jednym cukierku. Bo herbata jest niesłodzona, więc dla osłody daje się po jednym cukierku. A, ta pokazuje na ciebie, że jesteś kobietą. Rozumiem, że kitek. Kitka mi wystaje? Tak. Mogę założyć chustę pod spód. Ona zdziwiona była, że... Ale to rzadko zdarzają się takie odważne kobiety, które zaczepiają, to znaczy, które coś próbują pokazać. W Afganistanie niczego nie można być pewnym. Okolice bazy Warrior. Spokojny patrol, tylko pozornie. Dzisiaj przemieszczamy się, panowie, w rejon cyklu Abband. Pierwszy cel naszy będzie dotarcie do bazy pod górami Abband i później na posterunek na highwayu. Pytania? Dowozów, sprawdzamy łączność, ustawiamy kolumnę robota. powiedzmy założenia to jedno, teoria to drugie. Miało być kilkugodzinny patrol, skończyło się na prawie 12-godzinnym. Tak, rzadko jest tak jak planujemy. Przykładowo w założeniu wyszło, że około będziemy 6 godzin poza bazą, wykonamy wszystkie zadania, no a realia pokazują inaczej. Po drodze znaleźliśmy dwa IDK, które spowodowały, że czas się wydłużył do 12 godzin. Wąsy są niczym innym, tylko zabezpieczeniem pracy saperów. Szukamy przewodów bądź innych różnych dziwnych rzeczy. Przeważnie to są kable, są zakopane przy odcinku, dajmy na to, od drogi i dalej przeważnie są wypuszczane już na zewnątrz. Rutyna może doprowadzić do nieszczęścia. Zawsze trzeba być przygotowanym na wszystko. Ten odcinek do Mokuru jest groźnym odcinkiem. Tutaj często ostrzeliwane są polskie patrole. No właśnie, powiem tak, ostatnimi czasy był to taki odcinek, taki dla nas pewny. Zawsze wiedzieliśmy, że Mokur, Warrior, jest to odcinek taki bezpieczny nasz. My ten odcinek kontrolujemy, ale tak naprawdę ostatnie dni pokazały no troszkę inaczej. Przeciwnik przygotował zasadzkę na patrol, który zbliżał się do Mokuru. Byli dobrze przygotowani na nasz przyjazd. Atak był rozłożony równomiernie wzdłuż całej trasy naszego przemarszu po Mokurze. Nie był skoncentrowany w jednym miejscu. Z różnych części miasta dostawaliśmy ogień. Lampa kalata! Trzymać! W sierpniu 2011 roku Szymon Sitarczuk został wyróżniony tytułem Hero of the Battle za odwagę i poświęcenie. Polak odnalazł w dystrykcie Zanakan skrytki należące do rebeliantów, w których ukryte były 22 pociski moździerzowe. Rebelianci zaatakowali polski patrol. Mimo odniesionych obrażeń, saper postanowił sprawdzić teren, gdzie doszło do ataku. Saperzy zawsze na pierwszej linii, zawsze z przodu. No jeżeli się coś dzieje, jeżeli jest coś podejrzanego, no to działamy pierwsi, dlatego nie ma co ukrywać. Są nam tu wszyscy wdzięczni za to i szanują naszą pracę. Jesteście tak naprawdę na pierwszej linii frontu. Bardzo często wozy zatrzymują się, wy wysiadacie i to wy, można powiedzieć, jesteście gwarantem tego bezpieczeństwa kolegów. Trzeba mieć, mimo tego, co się dzieje wokół, wyostrzone wszystkie zmysły. No tak, tu w tej pracy rutyna absolutnie nie wchodzi w grę. Cały ten pobyt, mimo że tak jak mówię, sytuacji było dużo, to rutyna odpada. Każdy patrol traktujemy jak pierwszy w zasadzie. Oczy dookoła głowy, skupienie na maksimum. No i cóż, tak jak pani mówi, trzeba wysiąść nieraz przed auto i kilka kilometrów iść offroadem z wykrywaczem i sprawdzać. Dziś szczególny dzień, święto Wojska Polskiego. Czy słowo w takim dniu polski żołnierz na obcej ziemi, 4000 kilometrów od Polski, brzmi dumnie? Tak, muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny, zwłaszcza, że wykonujemy taką pracę, jaką wykonujemy i przynosi to efekty. Jeżeli się coś znajdzie, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że się udało, że być może uratowaliśmy komuś życie i kiedy tak flaga łopocze, a się łza wokół kręci, no takie wzruszające to jest. Saper Szymon Sitarczuk zginął 18 sierpnia. Był to reportaż Karoliny Kamińskiej. Byłam w Afganistanie u naszych żołnierzy. 43 naszych żołnierzy nie wróciło z Afganistanu. Poniosło śmierć. 200 odniosło rany. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Witold Lazar, dziękuję uprzejmie. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space.